قل امين ايوه حبيبي ما شاء الله العظيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. Thank you. Love.